प्रेमपुरी आश्रम आयोजित नित्य स्वाध्याय अंतर्गत 12वां जो प्रकरण पंचदशी के 12वें प्रकरण के आधार पर स्वाध्याय चल रहा है। अभ्यास के लिए कितना है? 15 श्लोक नंबर 15। स्वर्गलोक ब्रह्मलोक स्ताम ममेत्य विवांचनम् लोकयोर्नोपकाराय स्वभोगायैव केवलम् ईश विस्मादयो देवः पूज्यन्ते पापनष्टये न तन्निष्पापदेवार्थम् तत्तु स्वार्थम् प्रयुज्यते। ऋगादयो यदीयन्ते दुर्ब्राह्मण्यावाप्तये न तत्प्रसक्तं वेदेषु मनुष्येषु प्रसज्यते। भूम्यादि पञ्चभूतानि स्थानत्रिपाकशोषणैः हेतुभिश्चावकाशेन वाञ्छन्ति साम्न हेतवः स्वामी वृत्त्यादिकं सर्वं सोपकाराय वाञ्छति। तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते। हाँ, तो प्रसंग चल रहा है ब्रह्मानंदे आत्मानंदम। आत्मानंद में ब्रह्मानंद का अनुभव कैसे किया जाए? इस बात का विश्लेषण विवेचन करने के लिए ये 12वां प्रकरण शुरू हुआ। इस प्रकरण में विचार करने का मूल आधार श्रुति बृहदारण्यकोपनिषद की श्रुति। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद नवारे पत्यो कामाय पतिप्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति। यहां से शुरू किया, अंत में नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। तो हे मैत्रेयी, सामान्यतया मनुष्य संसार के पदार्थों से प्रेम करता है। संसारी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पदार्थों से प्रेम करते हैं, चैतन्यों से प्रेम करते हैं, जड़ों से प्रेम करते हैं, रत्नादियों से प्रेम करते हैं, देहादियों से प्रेम करते हैं, यहां तक कि स्वर्ग आदियों से भी प्रेम करते हैं, लोक आदि। इस सब प्रेम का जो केंद्र है वो खुद है। कोई बाह्य पदार्थों से प्रेम नहीं करता, खुद से प्रेम करते हैं। इस बात को समझाने के लिए ये प्रकरण शुरू हुआ। इसीलिए अन्य पदार्थ केवल प्रीति का विषय हो सकते हैं, आत्मा परम प्रीति का विषय है। अन्य पदार्थ केवल प्रेम का विषय हो सकते हैं, आत्मा परम प्रेम का विषय होगा। अन्य पदार्थ केवल आनंद का विषय हो सकते हैं, आत्मा परमानंद का विषय है। ये बात बतानी है यहां, उसी को यहां शुरू किया था। कितना 15वां स्वर्गलोक ब्रह्मलोक स्तां ममेत्यभिवांछनम् लोकयोर्नोपकाराय स्वभोगायैव केवलम्। मनुष्य लोग स्वर्ग लोक से प्रेम करते हैं। स्वर्ग को चाहते हैं। वास्तव में स्वर्ग के उपकार के लिए स्वर्ग से प्रेम नहीं करते। स्वर्ग के हित के लिए स्वर्ग से प्रेम करते हैं। आप स्वर्ग को चाहते हो, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग चाहिए, आप स्वर्ग को स्वर्ग बनाने के लिए जाना चाहते हो। स्वर्ग क्यों जाना चाहते हो? आपके जाने के बाद स्वर्ग स्वर्ग होगा? बल्कि आपके जाते ही स्वर्ग स्वर्ग नहीं होगा। मुझे एक दृष्टांत याद आ गई महात्माओं का। कोई सिद्ध महात्मा थे, वह स्वर्ग के बारे में, कर्मकांड के बारे में, धर्म कर्मों के बारे में व्याख्या कर रहे थे। सत्कर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म का फल क्या है, प्रयोजन क्या है। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो सात्विक कर्म है वह पुण्य का हेतु है। पहले पढ़ चुके हो तुम, हाँ, सत्वात् पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्तिश्च राजसा। सत्व से पुण्य की उत्पत्ति होती है और रजोगुण से पाप की उत्पत्ति होती है। तमसा नो भयम किंतु वृथायुष्क्षेपणम भवेत। ये सुना कि नहीं पंचदशी में? तो सत्वगुण पुण्यकर्म सत्कर्म और उसका प्रतिफल स्वर्ग आदि की प्राप्ति। स्वर्ग कैसा है? निर्जरा अमरा देवा। वहां पहुंचने के बाद कभी भी कोई भी वहां पहुंचा हुआ प्राणी बूढ़ा नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होगा। निर्जरा सभी 16 वर्ष के रहेंगे, उससे ऊपर का तो होता ही नहीं, आयु ही नहीं है वहां। स्वर्ग में स्वर्ग के प्राणियों की आयु कितनी वर्ष की होती है वो अच्छा है कि तुम अच्छे हो जो 100 वर्ष तक जी रहे हो? हैं? फायदा यहां रहने वाले को फायदा है कि वहां रहने वाले को बेनिफिट तो हमको है ना, हम तो 100 साल तक जी सकते हैं ना यहां, वहां 100 साल तुम पहुंच ही नहीं सकते। जैसे अमेरिका में 500 और 1000 का नोट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपके यहां तो 2000 के भी नोट हैं कि नहीं? अमेरिका में 100 के ऊपर का नोट ही नहीं है, नोट ही नहीं है। इसी तरह स्वर्ग लोक में लास्ट आयु कितनी है? 16 वर्ष। 16 वर्ष लास्ट आयु नहीं है, इसका मतलब 1 वर्ष का होगा बालक वहां, वो भी नहीं होगा। पैदा ही 16 वर्ष में होगा, 16 ही रहेगा, घटेगा भी नहीं बढ़ेगा भी नहीं। ये स्वर्ग की विशेषता है, हो निर्जरा। हाँ, अमरा। तो क्या 16 वर्ष में मरेगा? बोले मरना ही नहीं है, अमरा। वहां बीएसटी की बस बत्ती होगी कि नहीं? बंबई के टाटा की बत्ती, रिलायंस की बत्ती, किस किस के हैं यहां? वहां बत्ती ही नहीं है। बत्ती क्यों चाहिए? देवा, वो तो खुद जो वो जाते हैं, जहां जाते हैं वहीं प्रकाश, जहां जाते हैं वहीं प्रकाश। तो वहां कभी ब्लैकआउट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? हैं? कहीं लड़ाई हो किसी से और ब्लैकआउट करना पड़े। हम हरिद्वार में पढ़ते थे, जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो ब्लैकआउट होता था। वो तो पूरे भारत में होता था, पूरा बत्ती बंद गायब। यदि बत्ती जलानी भी हो तो खिड़कियों में पेपर लगाकर, पर्दा लगाकर, पेपर लगाकर पढ़ते थे हम। वहां देवा, देवा माने प्रकाश। इस तरह स्वर्ग का वर्णन किया महात्मा ने। बोले महाराज ये तो स्वर्ग बहुत बढ़िया है भाई, बोले जाने की इच्छा है? तो जाने की इच्छा तो होगी महाराज, इतना बढ़िया स्वर्ग है तो, लेकिन हम जाएं कैसे? बोले ठीक है, हम इससे सिद्ध हैं कि हम आपको अभी स्वर्ग पहुंचा सकते हैं। स्वर्ग जाने की इच्छा जो है, जिसको है, वो सब हाथ उठाओ। महात्मा ने कह दिया, रिजर्वेशन करना पड़ेगा ना, तो सब लोगों ने हाथ उठाया। कहते हैं मोहनीश ने हाथ नहीं उठाया, अकेले बैठा था, सब कुर्सी में बैठे जितने थे सबने हाथ उठाया, उसने नहीं उठाया। महात्मा ने पूछा, अरे बेटा क्या तुझे स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है क्या? बोले स्वर्ग जाने की इच्छा तो है महाराज, फिर हाथ क्यों नहीं उठाया? बोले महाराज ये जितने हाथ उठाए उनको स्वर्ग ले जाइए, फिर यही स्वर्ग होगा। समझे कि नहीं? हम जहां जाते हैं वहीं पोल्यूशन करते हैं ना। हिमालय में कोई पोल्यूशन नहीं था प्राकृतिक रूप में, पर्वतों में, हिमालयों में, नदियों में। अब ये मनुष्य जहां जहां पहुंचा है वहीं वहीं पोल्यूशन शुरू हो गया। आ समस्या किसके कारण है? मछलियों के कारण पानी गंदा नहीं हुआ है, पक्षियों के कारण हवा दूषित नहीं हुई है, पशुओं के कारण जंगल का विनाश नहीं हुआ है। समझे कि नहीं? आज जो भी समस्या आई है हमारे समाज में, हमारे कारण है। तो स्वर्ग लोक के बारे में पहले सुन लो भाई, यही है। लोग अमेरिका जाना चाहते हैं सब, अमेरिका क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारे जाने पर अमेरिका अमेरिका होगा, अमेरिका को अमेरिका बनाने जा रहे हो? नहीं जा रहे हो। स्वर्ग क्यों जाना चाह रहे हो? तुम्हारे जाने पर स्वर्ग स्वर्ग बनेगा? स्वर्ग का उपकार करने के लिए स्वर्ग जाना चाहते हो? अमेरिका का कल्याण करने के लिए अमेरिका जाना चाहते हो? अपना कल्याण, केंद्र खुद है वो, उस बात को यहां समझा रहे हैं। स्वर्गलोक ब्रह्मलोक ताम ममेत्यभिवांछनम लोकयोर नो उपकाराय। सर्वलोक स्वर्गलोक आदि की जो इच्छा है, प्रीति है, प्रेम है, वह स्वर्गलोक आदि की उपकार के लिए नहीं है, कल्याण के लिए नहीं है, अपितु शुभ होगा यही बात, अपने भोग के लिए स्वर्ग की कामना है केवलम। इसके टीका पढ़ लो, टीका कुछ खास नहीं है। स्वर्ग इति लोकद्वयो उपादानम कर्मोपासना लक्षण। स्वर्गलोक कर्म के द्वारा प्राप्त होगा, उपासना से प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मलोक उपासना से प्राप्त होगा, कर्म से प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मलोक कर्मजन्य नहीं है, ब्रह्मलोक उपासना जन्य है। कर्म प्राप्य नहीं है, उपासना प्राप्य है। हिरण्यगर्भ की उपासना किए बिना ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं है। हिरण्यगर्भ के लिए कर्म का संबंध नहीं है, इसीलिए टीकाकार रामकृष्ण जी ने लोकद्वयो उपादानम कर्म उपासना, स्वर्ग का उपादान कारण वेद विहित कर्म ज्योतिषम आदि यज्ञ, अब ब्रह्मलोक का उपादान कारण हिरण्यगर्भ उपासना। साधन द्वय, ये दो साधन है, कर्म और उपासना। संपाद्य सकल लोकोपलक्षणार्थम, ये जो दो चीज है कर्म और उपासना, सकल लोक पितृलोक उपासना जन्य नहीं है, कर्म जन्य है। गंधर्व लोक, पितृलोक, देवलोक, ये सब कर्म जन्य है। स्वर्ग के ऊपर के जो लोक हैं वह उपासना जन्य है। आप लोगों ने छांदों के उपनिषद में क्रम मुक्ति के बारे में सुना होगा, है? स्वर्ग के ऊपर से अमानवीय पुरुष आएंगे और स्वर्गवासी उस जीवात्मा को ऊपर लाना हो जाएगा, आइए आइए करके स्वागत करते हुए ऊपर ले जाएंगे। देवता लोग स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकते, तो वो उनको हस्तांतरण करते हैं। जैसे पुलिस प्रशासन में महाराष्ट्र के पुलिस की अपनी सीमा है, बंबई के पुलिस की अपनी सीमा है, है? स्केटिंग करते हैं तो उनके अपने रेंज तक उसको स्केटिंग करते हैं, उस रेंज के बाद फिर उधर के लिए उधर क्योंकि वो देते हैं, वो इधर नहीं आ पाते हैं, ये उधर नहीं जा पाते हैं। ऐसे मध्य महाराष्ट्र पुलिस मध्य प्रदेश नहीं जा पाएगा, मध्य प्रदेश पुलिस महाराष्ट्र में नहीं आ पाएगा, वो अपनी सीमा है। कर्मज और उपासनाज इनकी अपनी मर्यादा है, अपनी मर्यादा अपनी सीमा में रहकर अपना अपना काम करते हैं। अब आगे करो, सुभोगा ये व केवलम, अपनी तृप्ति अपने भोग के लिए इन सबसे प्रेम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? स्वर्ग और ब्रह्मलोक भी भोग्य है। जो भोग्य होगा वो शेष होगा, जो भोक्ता होगा वो शेष ही होगा। आत्मा शेष ही है क्योंकि आत्मा भोक्ता है। स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि लोक शेष हैं क्योंकि भोक्ता हैं। जो शेष हैं वो गौण हैं, जो शेषी है वो मुख्य है। तो आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, ये फॉर्मूला सब जगह लागू करो। महाराज ये तो ठीक है, लेकिन बहुत लोग ऐसे लोग हैं इस संसार में जो शिव जी से प्रेम करते हैं। किससे? जो विष्णु से प्रेम करते हैं, कोई कृष्ण से प्रेम करते हैं, कोई राम से प्रेम करते हैं। ये भी क्या स्वार्थ के लिए है क्या? है फिर उसको सुन लो, अब क्या है उसकी फजीती, पोल पट्टियां खुल रही है, है? ईश विष्णुवादयो देवा पूज्यन्ते पापनष्टये, सब स्वार्थी है, निस्वार्थी कोई नहीं है। क्यों पूजा करते हैं शिव की? ईश शब्द का अर्थ शिव जी, हाँ, विष्णु कृष्ण आदि, इनकी पूजा इनकी आराधना क्यों करते हैं? दो प्रयोजन से इनकी आराधना करते हैं, एक पाप नष्टये, दूसरा पुण्याप्तये, पुण्य की प्राप्ति पाप का नाश। न तन्निष्पाप देवार्थम, उनकी उपासना निष्पाप देवता के लिए, देवता की उपासना नहीं करता है। अपनी पाप के नाश के लिए देवताओं की उपासना करते हैं। इस संसार में तो ऐसे ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं, वर्षों पूजा करते रहे और किसी प्रसंग से प्रतिकूल हो गया, दुर्घटना हो गई, वो प्रसंग प्रतिकूल हो गया तो पूजा छोड़ देंगे। तुमने पूजा क्यों छोड़ दी? शिव जी की पूजा, विष्णु की पूजा, कृष्ण की पूजा। बोले क्या करेंगे, इतने वर्ष करते रहे तो हमारा बेटा नहीं मर गया, इतने वर्ष करते रहे तो हमको घाटा हो गया, इतनी वर्ष पूजा करते रहे तो बीमार का बीमार हो गए। क्या तुम उसकी पूजा, भगवान विष्णु शिव इनकी पूजा उनके लिए कर रहे हो कि अपने निरोग होने के लिए कर रहे हो? बोलो, रक्षा करना, मंदिरों में जाते भगवान जय हो, रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। लियो जी, भगवान क्या तुम्हारे चौकीदार हैं कि तुम्हारी रक्षा करेंगे? ऐसी परिभाषा बना दी है रक्षा करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम मेरी रक्षा करना। आत्मा के लिए, अपने लिए ही वो सब कर रहे हैं ना, इससे मेरी रक्षा होगी। एक ने कहा, कोई बीमार हो तो महाराज महामृत्युंजय का जप करना चाहिए ऐसा कहते हैं, है महाराज? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। महामृत्युंजय का फल क्या होगा? बोले सब रोग की निवृत्ति होगी। भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होगा तो क्या होगा? बोले तुम्हें आनंद आएगा। आज ले जी, भगवान प्रसन्न होंगे तो उसका फल क्या होगा? भगवान प्रसन्न हो गए तो हमको आनंद आएगा, तो भगवान को प्रसन्न भी तुम अपने लिए करना चाह रहे हो, समझे कि नहीं? भगवान की मैं सेवा करूं, पूजा करूं ताकि भगवान कृपा करके मुझे खूब दुख दे में, कोई चाहता है? वही कहते हैं ईश विश्वनाथ। ये सगुण निराकार की पूजा। अब ये ब्रह्मलोक से भी ऊपर की बात आ गई है ना। ईश विश्वनादयो देवा पूज्यन्ते पापनष्टये। आप गंगा नहाने जाती हो, गंगा का दर्शन, गंगा का पूजन, गंगा स्नान, वो गंगा को पवित्र करने के लिए करते हो कि खुद अपने पवित्र होने के लिए? तो तुम्हारी गंगा के प्रति श्रद्धा और प्रेम का केंद्र क्या हुआ? खुद। न तन निष्पापता देवार्थम तत्तु स्वार्थम प्रयुज्यते। ईश विश्वनादय इति टीका पढ़ लो। ये क्योंकि लगभग ये पुनरावृत्ति जैसे ही है, एक ही प्रसंग को लेकर। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, इतना ही इसका प्रयोजन है। पापनष्टये पापनिवृत्तय इत्यर्थ। तत्पूजनम निष्पाप देवार्थम, न निष्पाप देवार्थम। विष्णु आदि की, शिव आदि की जो पूजा है, उस निष्पाप देवता के लिए नहीं, अपनी पाप निवृत्ति के लिए है। तो इसका मतलब वो पूजा भी आत्मार्थ हो गया कि नहीं? स्वतः पाप रहितानाम देवानाम प्रयोजनाय न, उनकी पूजा पाप रहित देवताओं के, उनके प्रयोजन के लिए नहीं है, किंतु स्वार्थम पूजा कर्तुः प्रयोजनाय। जो पूजा करने वाला है वो खुद पूजा कर्ता के प्रयोजन के लिए विष्णु आदि की पूजा करता है। आत्मतुष्ट है, निष्पाप सिद्ध है, आत्मतुष्ट है अपनी संतुष्टि के लिए। एक आदमी हमसे प्रश्न करने आया, महाराज ये माता पिता जब मर के चले जाते हैं फिर उसके बाद भी तर्पण पिंड आदि करते रहना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, कब तक करते रहना चाहिए? बोले जब तक तुम नहीं मरो तब तक करते रहना चाहिए। अब यदि हमारे पिता हमारे माता दूसरे जन्म में जन्म लेकर चले गए हों तो हमारा जो तर्पण और पिंड उनको मिलेगा कि नहीं? प्रश्न खड़ा हुआ। ठीक है, उनको पुनर्जन्म नहीं मिला है तो हमारा तर्पण पिंड पानी उपयोगी है, और मान लो उनको पुनर्जन्म मिल चुका है तो हमारा तो तर्पण पानी तो बेकार चला जाएगा। फिर कैसे निश्चय करें कि उनका जन्म हुआ कि नहीं हुआ। हमने कहा इसीलिए तो करते रहना चाहिए। इसका दो प्रयोजन है। एक प्रयोजन तो ये निश्चय नहीं है कि तुम्हारे माता पिता फिर जन्म ले चुके हैं। यदि जन्म नहीं लिया होगा तो तुम्हारा तर्पण पानी के द्वारा वो संतुष्ट होंगे। यदि जन्म ले चुके होंगे तो वो बेकार चला जाएगा। बोले इसीलिए तो करना है, क्योंकि यदि तुम करते रहोगे तो तुम्हें आत्मसंतुष्टि होगी कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। उनको मिले चाहे न मिले, तुम्हारा कर्तव्य पूरा करना तुम्हारा काम है। यदि तुमने नहीं किया और उनको पुनर्जन्म नहीं हुआ होगा और तुमने ये भ्रम से कि उनका पुनर्जन्म हो चुका है नहीं किया तो प्रत्यवाय लगेगा, तुमको पाप लगेगा, पितरियों का श्राप लगेगा, पितरियों की असंतुष्टि होगी और उन पितरों की जो असंतुष्टि है, अप्रसन्नता है, खिन्नता है, खेद है कि जिंदा मेरा संतति मुझे जल और पिंड भी नहीं दे रहा है, उसके तुम्हारा ही अनिष्ट होगा। तो अपनी पितृ प्रकोप से बचने के लिए भी तुमको करना ही करते रहना पड़ेगा, निष्फल नहीं होगा। उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ होगा तो उनकी प्राप्ति वो तृप्त हो जाएंगे। यदि वो भी गया होगा तो तुम्हें क्या होगा? बोले तुमने अपना कर्तव्य पूरा करने का तुमको संतुष्टि मिलेगी। ये क्या है? संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। बीमार मां बाप को तो तुम भी नहीं बचा सकते हो, कोई भी नहीं बचा सकता है, मरना तो है ही है। फिर भी बेटा, उनके बच्चे उनकी भरसक इलाज करते हैं कि नहीं, जानते हैं कि ये बचना नहीं है, तो मन में क्या रहता है कि मैं ठीक हॉस्पिटल में, ठीक दवाई, ठीक डॉक्टर के पास यदि पहुंचा सकूं तो ये ठीक हो सकता है। अब यदि ये मरना ही तो है, क्या हॉस्पिटल में ले जाना है, तो तुम्हें मन में क्या होगी ग्लानी? यदि मैं ऐसा करता तो शायद बच सकता। देख लो, और तुमने वैसा किया, करने पर भी नहीं बचा तो तुम क्या कहोगे? मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, मैंने तो जो कर सकता था किया, अच्छे से डॉक्टर के यहां भी ले गया, अच्छा हॉस्पिटल में भी पहुंचाया समय में, और डॉक्टर को कहा कि खर्च की चिंता नहीं करना, मेरे पिता को बचा देना। इसके बावजूद तुम्हारा पिता नहीं बचता है तो तुम्हें क्या होगा? आत्मसंतुष्टि, मैंने जो करना था किया, कसर नहीं रखी। इसी तरह ये क्या है बोलो? आत्मसंतुष्टि या आत्मप्रिय हुआ कि नहीं आत्मा के लिए? नहीं तो कल लोग कहेंगे देखो अपने बाप के लिए इसने कुछ नहीं किया, हॉस्पिटल भी नहीं किया, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं ले गया, अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया। ये आरोप जीवन भर लगता कि नहीं? अपने भी ग्लानी जब यह चारों तरफ से आरोप लगता है, लगेगा तो मन में पीड़ा होगी कि नहीं? वो सब न हो, इसका मतलब ये भी सब स्वार्थ ही है। लेकिन स्वार्थ है करके फिर न करो, कहा है ना कि स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सब परार्थ दूसरों के लिए करना चाहिए, संभव ही नहीं है। हर स्वार्थ है। वेदांत का ये कहना है कि पहले तुम अपना कल्याण करो, तब बाद में दूसरे का कल्याण के बारे में सोचना। परोपकार के मतलब अपने तो गिरे पड़े हैं और दूसरों को बचाने के लिए जाए। तुम खुद अपने को नहीं बचा सके तो दूसरों को क्या बचाओगे? आजकल ये धर्म प्रचारक क्रिश्चियन लोग गांव गांव में जाते हैं, अनपढ़ लोगों को ऐसा भ्रम फैला देते हैं। बेचारे गांव के लोग हैं, अनपढ़ हैं, शिक्षित नहीं है, तो वे लोग गांव में जाते हैं, सब छोटे छोटे बच्चों को गाड़ी में चढ़ाते हैं और जंगल की तरफ घूमने, चलो घूमने ले जाएंगे, घुमाने, सब चले जाएंगे। और जो गाड़ी को सब चढ़ने के बाद जंगल में एक जगह ले जाके गियर लगा के रख देंगे, गाड़ी खराब हो गई, मारो धक्का, बच्चे धक्का मारें, गाड़ी चलती नहीं है। अब भगवान का नाम लो तो गाड़ी का उद्धार चले, नहीं तो ये गाड़ी तो रात भर ही जंगल में रहना पड़ेगा। ले जी, अब डर गए बोलो, श्री रामचंद्र की जय, धक्का मारो, नहीं चलती है गाड़ी है। देवादिदेव महादेव की जय, धक्का मारो, नहीं चलती गाड़ी। गणपति बाप्पा की जय, मारो धक्का। ये सब छोटे छोटे कमजोर भगवान हैं। हनुमान जी बोले बड़े बलवान हैं, हनुमान जी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, मारो धक्का, नहीं चलती गाड़ी। तब अंत में ड्राइवर बैठा है उस सीट में है, प्रभु हिसाब की जय, गियर चेंज कर दिया, गाड़ी दौड़, ये देख लो, ये देख लो, दौड़ गए गाड़ी है। ये हिंदुओं के देवताओं में ताकत नहीं है बेचारे, तो भोले भालों के दिमाग में बैठ गई कि नहीं बात? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। दूसरा प्रयोग करते हैं, लकड़ी के मूर्ति बनाएंगे कृष्ण की, राम की, शिव की, विष्णु की, और लोहे के क्रॉस बनाएंगे, और सभी में एक कलर है, स्टील कलर का पेंट कर देंगे, तो पता नहीं चलेगा किस धातु का बनाए मूर्ति। जंगल में ले जाएंगे और जब देखो किसके भगवान बलवान हैं, आग में डाल देंगे। जो अग्नि से न जले वही असली भगवान है, देख लो, ये हिंदू का राम, हिंदू का। आग में डाल दिया, लकड़ी के सब राख हो गए, लोहे का जो था वो तो जला नहीं। देखो, जो भगवान खुद अपनी रक्षा न कर सके वो तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा? देख लो, ये क्रॉस जो है यीशु मसीह, वो अपनी रक्षा कर सकते हैं कि नहीं? अग्नि में भी नहीं जले, जले देख लो, वो सबकी रक्षा कर सकते हैं। यही सबसे बलवान असली भगवान यही है। बेचारे भोले वालों के दिमाग में तो बैठ जाएगी बात। तो आप लोग भोले वाले हो तो ये वेदांत जो है ना, आपके दिमाग में भ्रम पैदा कर देगा, करेगा कि नहीं बोलो? हालांकि गीता में ये कहा तो है, न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगीनाम है। अज्ञानी जिन कर्मों में आसक्ति पूर्वक कर्म कर रहे हैं उनकी बुद्धि को भ्रमित न करें, लेकिन ये सावधानी रखें कि जो सयत सर्व कर्माण, सभी को कर्म में लगानी चाहिए, कर्म में जिसकी आसक्ति है उसको कर्म में लगानी चाहिए, लेकिन सावधानी ये रखना चाहिए कि कौन सा कर्म तुम्हारे कल्याण का फायदे का है, इतना परिभाषा कर देना चाहिए बस। विष्णु आदि की उपासना तुम कर रहे हो तो तुम्हारी निष्ठा को तोड़ना नहीं, प्रयोजन ये नहीं है, लेकिन विष्णु आदि की उपासना और ब्रह्म अनुसंधान, ये दो में से तुम्हें कौन सा हितकारक है ये बता देना है। इन सब प्रयोजन के लिए, जिन जिन प्रयोजन के लिए विष्णु आदि का विधान है, उनका तुमको वही लक्ष्य है तो वो करो, लेकिन इस बात को समझो कि वह तुम्हारे हित के लिए है। इसी तरह आत्मा के प्रति होने वाली प्रीति तुम्हारे लिए परम हित के लिए है। हित और परम हित, प्रीति और परम प्रीति, आनंद परमानंद, इसमें यह चीज है। इसलिए हमने पहले कहा था शास्त्र का काम है प्रकाशन करना, ज्ञापक है शास्त्र, वेदांत ज्ञापक है, कारक नहीं है। इसमें यह चीज है, इसमें यह चीज है, इसमें यह चीज है, और इसमें ये गुण है, ये दोष है। गुण दोष का विश्लेषण करके समझा देना वेदांत शास्त्र का प्रयोजन है। और आगे देख लो, ऋगादयो यदि यन्ति दुर्ब्राह्मण्यावाप्तये अनवाप्तये न तत्प्रसक्तं दिवेदेषु मनुष्येषु प्रसज्यते। ऋगादयो यदि यन्ते, बड़े कष्ट के साथ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आदि का ब्राह्मण अध्ययन करते हैं। क्यों करते हैं? उन वेद का उद्धार करने के लिए, वेद की रक्षा के लिए। दुर्ब्राह्मण्य अनवाप्त है, वो ये समझता है कि यदि मैं वेद अध्ययन नहीं करूंगा तो मुझ में वेद खुद दुर्ब्राह्मण्यत्व का दोष लगेगा। ब्राह्मण होकर वेद अध्ययन नहीं किया तो क्या हुआ? समाज उसको स्वीकार भले कर ले, लेकिन वेद उसको स्वीकार नहीं करेगा। दुर्ब्राह्मण्यता, वो दोष तो उसके जीवन में आएगा ही आएगा। ब्राह्मण होकर भी वेद न पढ़ूंगा तो दुर्ब्राह्मण्यता का दोष मुझ में लगेगा। दुर्ब्राह्मण्यत्व का दोष न लगे इसके लिए वह वेद अध्ययन करता है, तो वेद के उपकार के लिए नहीं, अपने उपकार के लिए। न तत् प्रसक्तम, वेद प्रसक्त नहीं है। मनुष्येषु प्रयुज्यते, अपने प्रयोजन के लिए वह वेद अध्ययन करता है ब्राह्मण। दुर्ब्राह्मण्यम अर्थात ब्रात्यत्वम, शूद्रता, हीनता, निकृष्टता। ब्रात्यत्व माने निकृष्टता, शूद्रता। तच्च दुर्ब्राह्मण्यम मनुष्येषु, मनुष्यत्वा अवांतर जाति रूपम तद रहितेषु वेदेषु न प्रसज्यत इति अर्थ। ब्राह्मण होकर अवांतर जातीयता ना हो, ब्राह्मण्यत्व की रक्षा हो, दुर्ब्राह्मण्यत्व मुझ में ना हो, वेद अध्ययन न करने के दोष से दुर्ब्राह्मण्यत्व तो जो मुझ में प्राप्त होगा वो प्राप्त न हो, यानी अपने ही हित के लिए वह वेद अध्ययन करता है। और आगे क्या कल? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।